色微暗，埋无个把塞永不害，细细个定暗涌啊ay mag-iilaw sa taigtig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam idalangin mo sa may kapal sa puso mo ay mawala ng ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong sa puso mo ay mawala.